राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 10 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्गाश्रम राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम। थोड़ा सा विचार करने से ये दिखता है कि बोलना चलना करना ही पोला पोला पोला बना है। ऐसे ये दृश्य दिखता है ये भी पोला पोला ही है, क्योंकि प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है, प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है, ये बीतता जा रहा है बीतता जा रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है ऐसे नाश की तरफ जा रहा, सब अपना बालक बनाई गया, जवानी गई, विधवा से जा रही है, सब जा रहा है। एक पदार्थ और क्रिया, पदार्थ और क्रिया पोली पोली खेल तमाशा भी कर रहे, यो बीती चली जा रही है। कोई दम नहीं इसमें, कोई स्थायी चीज नहीं है। ना सुधो भी देते भाव, असुत भाव नहीं देते, असुत भाव भी दिवार नहीं है। ये पदार्थ और क्रिया, पदार्थ क्रिया, पदार्थ क्रिया, पदार्थ क्रिया चल रही, ये है नहीं। पदार्थ क्रिया से अतीत तत्व है, वो है जो कहते हैं, उधर दृष्टि नहीं है, दृष्टि राव तो है जो है। वो है वही है, ये नहीं है, ये तो बीत रहा है, क्षण हो रहे हैं, क्षण हो रहे हैं। जो कहते हैं ना इसलिए जानो, इसे समझना चाहिए, जानना चाहिए कि सब नाशवान, सब क्षण मंगल है, पदार्थ और क्रिया सब हरदम बदलती है, कोई इज्जत नहीं है, कोई स्थायी स्थिति नहीं है, बदलती है बदलती है, क्रिया भी बदलती है, पदार्थ भी बदलते हैं, क्रिया बदलती पदार्थ भी बदलते हैं, एक समूह नाशवान है एकदम। और आधार में भीतर में आधार है, वो परमात्मा वो है जो मुझे है सो सुंदर है सदा, कल भी कहा था ये, है सो सुंदर है सदा, है नहीं सो सुंदर ना है, है नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रकट देखिए, क्रिया और पदार्थ दिखते हैं, है नहीं सो परिगट देखिए, और है सो दिखे ना है, है सो सुंदर है सदा, वह है सो दिखे ना है, सो दिखता नहीं है, है तो है सो दिखे ना है, क्यों नहीं दिखता, कि देखने की शक्ति है वह वास्तव में जो पदार्थों की क्रियाओं की शक्ति है वही शक्ति देख रही है, तो क्रिया ही है, क्रिया और पदार्थ शक्ति है, देखना यंत्र है ये पदार्थ है, और देखना क्रिया है, क्रिया पदार्थ ही है, यही देखने वाला है, यही देखने वाला है, इस वास्ते एक ही जाति के है, एक क्षण मंगोल है, दो मदद पहले पला पला पला पला, तो ये पदार्थ क्रिया है नहीं, ठोस चीज नहीं है, ना सो तो विद्युत भाव, अष्ट भाव, अष्ट का भाव न विद्युत, सत्ता है नहीं, सत्ता है नहीं, और परमात्मा है, वो है, वो सत्ता हरदम है, जो है कितना ही वर्ष बीत जाए, कितना ही समय बीत जाए, तो है जो वो परमात्मा है जो विद्यमान रहता है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं, और सत भाव न सत सत्ता है उसका अभाव न विद्यते, अभाव नहीं है उसका। तो नहीं है इसमें स्थिति है या गलत है, और है वह स्थिति असही है। जो शरीर है ना, शरीर की स्थिति तो है इसमें, और अपनी स्थिति है उसमें। शरीर की स्थिति तो नाश हो तो विद्युत भाव क्षण मंगोल है इसमें। शरीर और संसार की एकता है, और परमात्मा की स्वरूप की एकता है। परमात्मा की अपने स्वरूप की एकता है, यह स्थायी स्थिति है, और यह स्थायी स्थिति नहीं है, अस्थायी है, स्थिति नहीं है, बदलता है। तो संसार और शरीर एक हुआ, और परमात्मा और आप एक हुए। आप जो स्वयं है वो है जो जो है, परंतु है जो जीव की दृष्टि की जगह ये नहीं को है मान दिया है। ये अपनी गलती हुई है, और नहीं को है मानना है, ये गलती है। ये गलती मिट जाएगी, बस ये गलती मिट जाएगी, बोलो पूर्ण हो जाएगी। तब तो ज्ञान जिसको कहते हैं, मुक्ति जिसको कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, वो तत्व साक्षात्कार हो जाए। वो साक्षात्कार, साक्षात्कार में बोधा यही है कि ये जो पदार्थ और क्रिया, पदार्थ और क्रिया इनकी सत्ता है, ये सत्ता ही बात है। ये सत्ता न माने क्रिया कही, पदार्थों कही, ये सत्ता मान लिया है। सत्ता मानना ही माता है, यही मुक्ति माता है, और वही सत्ता है। बात है ये पोला पोला है, बिगड़ता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, ये बदलना है। ऐसा स्वरूप ऐसा हरदम है, स्वर्ग में ये भी है, प्रलय में भी यही है। इसका विभाग यही है, इस विभाग का है, ये विभाग ऐसा ही बस। जब परमात्मा तत्व में स्थिति होती है, तो उस स्थिति से तत्व से देखे तो ये नहीं है, इसे वो तत्व ही है, नहीं है। वो जो है का यही है, और तत्व में स्थिति है, और तत्व में स्थिति स्वाभाविक सबकी है। ध्यान देना, सबकी, संपूर्ण प्राणियों की, जड़ थावर जंगम जितने से प्राणी है, सबकी तत्व में स्थिति है। मनुष्यों की भी तत्व में स्थिति है, इसमें स्थिति नहीं है। यह तो हरदम कह रहा है, हरदम इसमें स्थिति कैसे हो, इसमें इन्हीं स्थिति हो तो सिद्ध नहीं हो, नहीं। तो अज्ञान अवस्था में स्थिति इसमें अपनी मानी है, जो कि प्रत्येक क्षण नष्ट होता है उसमें स्थिति मानी है, और जो जिसमें स्थिति है वो भूल गए, भूली हुई, भूली भूली मिल जाती है ना, उसको बोलते चीज लाद गई, पा गई चीज लाद गई, लभी लाभी लाभी, बिगाने में लाभी कहते हैं, चौथ में लादी कहते हैं, पंजाबी लभी कहते हैं, वो लभी लादी। हिंदी में कोई बढ़िया पदार्थ है नहीं, हिंदी में ऐसा बढ़िया शब्द नहीं है। पा गई और नहीं पा जाए तो उसमें हो, और पुराने दादे उसमें पानी कहते हैं, वो पुराने पानी वो लादी है। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह रस होगा, मोह में इनमें सत्ता पर मानना, इनको स्थायी मानना, ये मोह है। तो भगवान ने पूछा तुम्हारे, तुमने एकाग्रता से गीता सुना, और गीता सुना तो ये अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ, दो बात पूछे। तो गीता सुना कि नहीं, और मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो अर्जुन ने कहा मोह नष्ट हो गया, पर मोह नष्ट हुआ है आपकी कृपा से। कृपा में जो शक्ति है ना, वो सुन करके विचार करने में शक्ति नहीं है, यह शक्ति हमारी है, यह सुना में शक्ति प्रभु की है। प्रभु की शक्ति जितना काम करती है उतने हमारी शक्ति काम नहीं करती। उस शक्ति से हमारी शक्ति चेतन होती है, जैसे जल में चेतन तो आ जाता, जैसे इसी जल है इसमें चित्र आ गई, ऐसे हाथ करना ऐसे करना चेतन शक्ति आ गई। इस तरह से भगवान की वाणी से अपनी समझ में चेतना आती है, चेतना आती से प्रकाश मिलता है, प्रकाश मिलते ही है जो चीज दिखती है। जब प्रकाश होता है तो प्रकाश में है जो चीज दिखने लगती है, अंधेरा नहीं। अंधेरा क्या है? जो असत को सत्ता दे रहा यही है तेरा, असत को सत्ता दे, प्रिया और पदार्थ इन दो को सत्ता देना है, ये अंधेरा है। और अपना स्वरूप जो स्वयं है, उस है के प्रति ना, ये सम्मोह, ये सम्मोह है। तो अर्जुन ने कहा सम्मोह नष्ट हो, नष्ट हो, नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया। और स्मृति लगता ये याद आ गई, याद उसी को होते है स्मृति लगता, स्मृति अनुभव जन्य ज्ञान स्मृति, अनुभव जन्य और ज्ञान हो सुना स्मृति है। तो अनुभव जन्य ज्ञान हुआ, स्मृति याद आ गया, हो याद हो हमारी सत्ता तो है जो बनी हुआ है। स्मृति तीनों की होती है, अपना स्वरूप की बोध हो जाएगा और परमात्मा करे सब में परमात्मा है, ये परमात्मा की सत्ता हो गई। और ये मोह नष्ट हो गया, ज्ञान हो गया। तो ज्ञान की स्थिति अपने स्वरूप की स्मृति और भगवान की स्थिति, स्मृति लगता याद आ गई, भूल भूल मिट गई, भूल मिट गई, भूल मिट गई, याद आते ही भूल मिट गई, नष्ट हो मोह स्मृति लगता तत्व साधार। अब सितो उसमें संदेह, अब संदेह रद सित हो गया, कैसे हुआ आओ कौश होगा। अपना आग्रह था पहला युद्ध करने का, फिर यहाँ दृष्टिकोण स्वजन कृष्ण सदन देखा तो नहीं उसे दिया, वो कौरवों के पक्ष में तो हमारा मरा, हमारे पक्ष नहीं। तो स्वजन देखना और परजन देखना ये है मोह, मोह नष्ट हो गया, स्मृति आ गई, स्मृति खराब, ऐसे हमारा संबंध नहीं है, संसार से हमारा संबंध नहीं है, हमारा संबंध भगवान से है, भगवान के मानस है, भगवान से हमारी स्मृति है। नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया, स्मृति देवता ये आप के पास है, ये ठीक हो गया। अब स्थित होश में संदेह, अब संदेह रहित हो गया, अब हमारा करना कुछ देगा, करी से बसंता हुआ आप आ गया तो वो करना है और हमारे करना है। मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, वो करना क्या बकीना, नष्ट हो मोह स्मृति लगता याद आ गई। अब तो ऐसे ही थे पहले भी, ऐसे ही था, वो याद आ गई बस, और ये स्थिति सत्ता है जो भी तो याद आ गई, नष्ट हो मोह स्मृति लगता। तत्प्रसादात आपकी कृपा से ये भगवान की जो कृपा दृष्टि होती है उनसे विलक्षणता होती है, अपने आप ऐसी स्मृति नहीं होती। भगवान ने कहा माँ मैं कम शरणम मृज तो मेरी शरण आ जा बस एक ही अंत स्तर पर मैं सब करूंगा तो चिंता मत कर। तो स्मृति आ गई आपका बात आज्ञा पालन करना और तत्व ज्ञान होना और संसार की सेवा करना। सेवा करना कर्म योग तत्व ज्ञान मुक्ति और आपकी कृपा से आप ये भक्ति दस मोह स्मृति तत्प्रसाद संदेह कर मोह दर्शन का स्मृति होगी। मोह का कारण नहीं विस्मृति थी संसार मर जाएगा ये मेरे मर जाएंगे सब मर जाएंगे क्या होगा ये तो मरे हुए ही है प्रत्येक क्षण मर रहे हैं प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। शरीर तो सदा ही मृत्यु में ही रहता है। शरणानंद जी जो पूछा था आपका परिचय क्या है हमारा परिचय ये है कि शरीर तो सदा रहता है मृत्यु में मैं रहता हूँ अमृतत्व में ये मेरा परिचय है। आप कैसे है कहा है परिचय हमारा है ये मैं रहूं अमृतत्व में शरीर रहता है मृत्यु में ये हमारा परिचय है। तो परिचय उनका नहीं सबका यही परिचय है। सबने इस बात को जाना नहीं है। बात तो है शरीर तो मृत्यु में रहता है और आप मृत्यु मृत्यु रहते रहते हैं क्यों 84 लाख योनि में जाते हैं तो मृत्यु रहित होते तभी जाते हैं मर जाते तो कौन जाता। तो आप तो अमृत तो रहते हैं शरीर सदा मृत्यु में रहता है। सब संसार की स्थिति यही है संसार का परिचय यही है पर वो जानते नहीं मैं मर जाऊंगा मरी से पशु बुद्धि विमान चाहिए ये पशु बुद्धि है ये मनुष्य बुद्धि नहीं है पशु बुद्धि विमान चाहिए। अंत में सुखदेव जी ने कहा इस पशु बुद्धि जोड़ दो तो मरता ही नहीं है तो मरता ही नहीं मरे देश तो अमर तो शरीर मरता है शरीर तो अर्धम मरता है अर्धम मरता है अर्धम मरता है अर्धम जितनी उम्र आई है उतना मर गए सब के सब उतना तो सब के सब मर गए। अब बाकी उम्र के देह का पता नहीं है पर तो मर रहा है यार प्रतिदिन प्रतिश्वास प्रतिक्षण मर रहा है ये मृत्यु में रहता है और आप अमरता में रहते हैं। अमरता में रहते तभी तो कई शरीर धारण किए शरीर धारण किया छोड़ दिया तो शरीर ही धारण हुआ छूटे मिले और मिलती है फिर जाती मसीजें बड़ी नहीं होती मिलती है बिछुड़ जाती है वो चीज अपनी होती ही नहीं है तो सच्चा सिद्धांत है। ऐसे शरीर मिलता है बिछुड़ जाता है मिलता है बिछुड़ जाता है मिलता है बिछुड़ जाता है पशु बने पक्षी बने वृक्ष बने घास बने पोष बने जलचर बने धरचर बने दफ्तर बने बड़े सूर्य तो छूटने वाला नाश होने वाला विधि विभाग अलग और तुम अविनाशी विभाग अलग अविनाशी को विनाशी को मान लिया इस बात से मरने का डर लगता है डर लगो उसे मत लगो वो तो मरेगा ये तो मरने वाला ही है ये तो मरने वाला ही आदम बदलने वाला है तुम नहीं बदलने वाले हो अलग अलग थी दसों लगता तत्प्रसाद अब निर्दोष में संदेह कर शिव संतो याद आ गई हम तो है जो भी तो ही है। याद आ गई श्रुति लब्धा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई, नष्ट हो गया स्मृति। कैसे उसमें तो अब जो आपको शुक्र होगा, आपको शुद्ध करो तो शुद्ध करूंगा, आपको नवत करो नहीं करूंगा। कैसे बस रंगता तो भगवान का तुम तो पहले से आरम्भ किया है वो कहा ये कर और करना करना कुछ नया नहीं। नष्ट मोह स्मृति लगा ठीक है जो नींद प्रत्युष है जो नींद आदर्श हो गए नाश हो गए विद्य भाव ये असत है। इसका भाव विद्यमान नहीं है, सत्ता नहीं है, सत्ता नहीं है, भाव विद्यमान नहीं है। ना भाव विद्य सत्ता सत्ता भाव न विद्य सत्सव तुम्हारा भाव नहीं है। तुम्हारा नित्य भाव है, संसार नित्य भाव है। शरीर संसार एक और परमात्मा आत्मा एक। नाश तो विद्यते भाव शरीर संसार, ना भाव विद्य होते आप और परमात्मा, ये अभाव नहीं होता, वो है जो है। मानो नाशवाद को अपना स्वरूप बांधना मुंह और नाशवाद को अपना न मानना गत मोह है, मोह मोह मोह मिल गया। और स्मृति लब्धा वो याद आ गई क्या अपना स्वरूप तो मौत रहित है, ये स्मृति लब्धा स्मृति आ गई याद आ गई। पर अब हम दे रहे थे अब क्या करो, मेरा करना रिहाई ली, मैं तो आपको मिल गया पर। वो परमात्मा अंश परमात्मा को मिल गया, करना रहा ही नहीं। कैसे वसंता हुआ अब शरीर से तो संग करीशे, आप जो कहोगे सो करेंगे, हमारे करना रहा नहीं, करना समाप्त हो गया। सीधी सरल सर है बात है, ये शरीर हरदम बदल रहा था, हरदम रहता इस मौत में ही रहता है, हरदम मौत मौत में ही रहता है, रहता क्या है, मौत में रहता है, विरोध है विरोध रहता है, ये तो सत्ता है और मौत में ये असत्ता है, मन है ही नहीं। ये तात्पर्य है हरदम मौत में रहता है, अर्थ नहीं है, आप अमर तो रहता है अर्थात है ही जावा होता ही नहीं। ये तात्पर्य निकला एक मौत में ही रहता है, मालूम है ही नहीं। नश्व मोह स्मृति लौता सतोष में कथन दिया कैसे वसंता हुआ साफ स्वस्थ वास्तव ये मोह है। ज्ञान से उत्पन्न हमारा मोह नष्ट हो गया, अब कर से है जो ही है, जो ही जो को तुम जान लिया है बस। ये नष्ट होने वाला नष्ट हो गया, रहने वाला रह गया, रहने वाला रह गया, रहता रहता उस सही ग्रह को दर्शन हुई। ये नाशवाद नष्ट हो गया है, अब करीसी होगा करना कुछ नहीं, अपना करना अपने लिए करना कुछ है ही नहीं, करना हुआ ही नहीं, करना होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, अपने तो है, करना क्या है, करना वो जो पहला ना हो पीछे पैदा हो जाए वो करना हो गया, पैदा है खेती हो गई पैदा हो गई, करना करना उत्पत्ति विनाश में करना आता है, अपने में करना है ही नहीं, कहीं से हो सकता हो आप करोगे करते हैं बस नारायण नारायण नारायण नारायण।